1 uur, Waterbalgemoed met het NWS-journaal. De burgemeester van New Orleans heeft een avondklok ingesteld om criminaliteit tegen te gaan in de Amerikaanse stad, die vanwege orkaan Ida nog altijd zonder stroom zit en 's avonds dus onverlicht is. Waarschijnlijk is er binnen 24 uur weer beperkt elektriciteit in de stad, maar het zal langer duren voordat het hele stroomnet is gerepareerd. Orkaan Ida kwam zondag aan land in de staat Louisiana met windsnelheden tot 240 km per uur. Er zijn inmiddels 4 doden geteld, maar de gouverneur verwacht dat het aantal nog oploopt. Minister Kaag is naar Qatar vertrokken voor overleg over de ontwikkelingen in Afghanistan. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken bezoekt ook Pakistan en Turkije. Ze bespreekt vooral wat er nodig is om mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan en zijn achtergebleven alsnog weg te krijgen. Ook gaat het over de toekomstige politieke situatie in Afghanistan. Donderdag reist Kaag door naar Slovenië voor een vergadering met haar EU-collega's. Ook die bijeenkomst gaat vooral over Afghanistan. De dochter van Peter R. de Vries blijft namens haar vader betrokken bij het onderzoek naar de verdwijning van de studenten Tanja Groen in 1993. Kelly de Vries zet de stichting De Gouden Tip voort, waarmee haar vader geld inzamelde om de zaak op te lossen. Afgelopen avond liep ze samen met honderden mensen mee in een stille tocht voor Groen in Maastricht. Arantxa Rus is er op de US Open niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. Ze verloor op het tennistoernooi in New York in 2 sets van de Zwitserse Belinda Bencic, die in Tokio nog Olympisch goud won. Bij de mannen heeft Botik van de Zandschulp wel de tweede ronde bereikt van de US Open. Het weer nog. Op de meeste plekken is het bewolkt, met ook nog kans op wat nevel. Het koelt komende nacht af tot een graad of 13. Overdag is het eerst grijs met lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Miss Paralympics met Roos Oosterbaan. Goedenacht. Het mag misschien wel bijltjesdag zijn in Politiek Den Haag. Het is wat mij betreft vooral dag 9 van de Paralympische Spelen. En afgelopen dag, dat was wel weer een gouden. Die klonk ongeveer zo. Hey Nederland, we hebben er gewoon weer 2. Dat waren atleten Marlene van Gansewinkel met goud en Kimberly Alkemade met brons na hun 200 meter sprint. En ze waren niet de enige met de medaille. De wielrenners Daniel Abraham en handbikers Jetse Plat en Mitch Valise wonnen alle 3 goud. Al scheelde het weinig of Mitch had die hele medaille op zijn buik kunnen schrijven. Ik zag voordat ik de bocht ging, dacht ik al van dit gaat niet goed. Dus, en ik wist dat er stootkussens waren, dus ik dacht gewoon even tegen de kussens aan, terugduwen. En volgens mij was het gewoon een hek hoor. Volgens mij zit je gewoon tegen zo'n hekken. Nee, maar er waren dus rode kussens wat ze er tegenaan hadden gedaan. Want tijdens de verkenning zijn er redelijk wat atleten daar uit de bocht gevlogen. Ja, dit was maar een greep uit de successen van gisteren. De zwemmers waren namelijk ook wel weer op dreef. En daar ga ik het straks over hebben met mijn gast vanavond. Simon Boer, voormalig Paralympisch zwemmer. Maar eerst, zoals elke nacht, naar Edwin Peek van NOS in Tokio. Edwin. Goedemorgen, goeienacht. Hallo. Je zei gisteren al dat je toen op weg ging naar tennis. De Nederlandse rolstoeltennissen stellen niet teleur, hè? Nee, die doen het heel erg goed. Vooral als we kijken naar de vrouwen. Diede de Groot won heel erg makkelijk haar kwartfinale wedstrijd. Tenminste, heel erg makkelijk volgens de score. Maar ze was zelf niet tevreden. Ik zag ook aan haar dat ze maar niet in haar ritme kwam. En dat kwam vooral door haar tegenstandster. De Japanse Otani, die heb alleen maar proberen te ontregelen. De bal in haar lichaam proberen te spelen. Nou ja, dat lukt haar aardig, maar toch ging de Japanse ten onder. Niels Vink en Sam Schreuder kwamen in actie in de quads. Niels Vink verloor helaas een prachtige partij tegen de nummer 2 van de wereld. En Sam Schreuder die ging wel door naar de finale. Dus die zien we morgen in mijn dag terug in de finale. Ja. Want samen spelen ze vandaag de finale hier in Tokio van het dubbelspel. Ja. Kan je er dan een beetje bij in de buurt komen eigenlijk? Zit je een beetje dichtbij? Ja, dat is, we hebben een soort van hesje wat je mag aantrekken als journalist. En dan kom je eigenlijk in het gootje ten opzichte van het speelveld. Dus dan kan je, zit je 30, 40 centimeter naar beneden en kan je heel mooi over de baan kijken. En dan zie je de spelers rijden en dat is prettig. Ja. Wat vond jij nog meer opvallend van gisteren, moet ik dan nu zeggen? Nou, je had het over de successen allemaal die natuurlijk behaald zijn en terecht. Maar bijvoorbeeld ook het pech van het tandem, Bangma en Bos. Ja. Die opeens een vastloper kregen en niet verder kwamen. Nou, toen werd er naar de garage gerend voor een eventuele reservefiets. Maar ook dat lukte niet. Ja, het succes en pech, dat zit zo dicht bij elkaar. Zeker bij een technische sport, als je dat mag zeggen, het fietsen. Ja, en Bangma en Bos, die stonden minutenlang vertwijfeld tegen zo'n vangrail op dat circuit aan. En bijvoorbeeld ook nog voor Terschuren en Fransen, die hebben weliswaar zilver gehaald. Maar die kwamen maar 6 seconden tekort voor het goud. Ook in verband met wat materiaalpech. Kortom, ja, het zit echt op het hoekje dan. En hoe kan dat nou? Is dat dan gewoon slecht voorbereid? Of dat hoort er gewoon bij? Ja, dat is wel heel makkelijk gezegd natuurlijk. Hè? Nee, ja, ik denk dat het altijd natuurlijk kan. Een schakelfoutje wat kan gebeuren. Wat je net ook hoorde in de quote van Mitch van Liezen. Het kan net fout gaan met het aansturen van een bocht. Het zijn natuurlijk Paralympiërs, dus... Het foutje ligt misschien net iets sneller om de hoek dan bij valide sporters. Maar dit soort dingen, ja, het kan gewoon net even een schakelfoutje gebeuren. En ja, en daar hang je. Ja. Ik wil toch natuurlijk even over de rolstoelbasketbalvrouwen hebben. Dat snap ik. Ja, mijn voormalige collega's gaan als een raket. Vind je niet? Ja, gisteravond was wel heel erg goed. Tegen Japan, de kwartfinale. Er komt nu extra druk bij kijken, zou je zeggen. De eerste druk naar de 4 poolwedstrijden. Ja, dat is toch anders dan deze druk die er nu gaat spelen. Ja, en ze overpowerden, overklast tegen werkelijk Japan. Na een minuut of 7 was het al 22-2. Nou, uiteindelijk wordt die score 82-24. Maar na 7 of 10 minuten was die wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Ja. Oranje had Mariska Beyer en iedere bal van haar was raak. Ja, nu komen ze dus donderdag tegen Duitsland in de halve finale uit. Daar hebben ze natuurlijk nog wel even een appeltje mee te schillen. Ik merk namelijk zelf dat ik daar al een beetje nerveus voor ben. Want in Rio verloren we precies in die wedstrijd van hen. Ja, precies. Dat speelt ongetwijfeld mee. Maar ik proef al wel wat, want ik heb het gisteren al een beetje aangesneden bij de speelsters. Ik proef wel best wel veel zelfvertrouwen eigenlijk. En dat is natuurlijk ook met het feit dat ze inmiddels sinds Rio Europees en wereldkampioen zijn geworden, hun slechte wedstrijd op dit toernooi eigenlijk al hebben gespeeld tegen China. Ja. Toen ze behoorlijk kansloos werden afgetroefd met gewoon heel slim spel van de Chinezen. Dus nu, ja, en ze kennen de Duitse speelsters ook natuurlijk goed. De spelers in de Duitse competitie. Kortom, ja, je zou moeten zeggen, vandaag een rustdag, goed voorbereiden, goed kijken wat je vooral niet moet doen tegen de Duitsers. Ja. Ja, en dan vanuit eigen kracht gaan spelen, die halve finale. Ja, misschien wel leuk om te vertellen dat de halve finale donderdag ook live op tv op NPO 1 te zien is. Dus niet alleen via de livestreams. Wat ga jij vandaag doen? Ik ga vandaag wederom naar tennis. Ik ga naar die quadfinale van Sam Schreuder en Niels Vink. Spelen tegen nummers 1 van de wereld uit Australië. Ik ben heel erg benieuwd. Ze verrassen zo nu en dan met hun frisse spel. Ze zijn ook nog heel jong, 18 en 21 jaar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zij het ervan af gaan brengen. Ja. En ik ben heel benieuwd naar de grand old man van de Nederlandse ploeg, Kenny van Wegel, die in actie gaat komen op de 100 meter. Het is zijn doel deze spelen om daar een medaille proberen te halen. Maar er zijn zoveel kanshebbers dat hij eerst maar eens door die series heen moet zien te komen. Dus ik ben benieuwd naar Kenny van Wegel. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat je ons morgen gaat vertellen, Edwin. Dank je wel. Tot morgen. Bedankt. Joe. Miss Paralympics. Ja, ik praat in Miss Paralympics 1 uur met 1 gast. En vandaag is dat oud-Paralympisch zwemmer Simon Boer. En huidig commentator bij het zwemmen bij de NOS. Fijn dat je er bent. Ja, dank je wel. In je drukke programma, denk ik, hè? Bij de NOS. Ja, nee, het zijn lange dagen, maar ook superleuk. Dus ja, leuk. Ik mag niet klagen. Ja. Zullen we even naar je gaan luisteren, maar is goed. Ja, hoe jij klinkt. Dit programma gelukkig niet alleen te doen. Basketballer Mark van der Kuilen en zwemmer Simon Boer, die staan mij bij. Simon, het is begonnen. We zijn los, Herman. Jij zei, Simon, gisteren, er zou wel eens goud kunnen worden. Dat is gewoon hartstikke netjes. Alleen, ik vind wel, er is wel echt goud, heeft ze laten liggen. Hier ligt ze nog voor, hier ligt ze nog voor. En dan eindigt ze haar laatste slag met rechts. En daar gaat het fout, want juist rechts heeft ze geen hand. Het scheelt een hand eigenlijk. Ja, het scheelt een hand. En dat is toch eigenlijk het toppunt van Paralympisch. Dat je een handlengte mist. En als we dan even terugkijken naar 2 dagen geleden. Finale 400 meter. Gebeurt precies hetzelfde. Kijk. Ja, ik vind het zo mooi dat jij gewoon zegt waar het op staat. Je maakt het niet mooier. Nee, ja. Nee. Het is wat het is. Ik kijk ernaar en ik ben er om het te analyseren. Dus dat doe ik dan ook zo goed mogelijk. Krijg je er veel reacties op eigenlijk? Ja, best ja. wel eigenlijk. Ja, ja, veel bekende natuurlijk. Ook weer iets minder bekende en zelfs totaal onbekende. En er was zelfs een recensie in het NRC dat ik heb gelezen daarover. Dus nee, ja, dat is, ja, ik hoor er genoeg over. Ja, ik ga wel straks alles ook weten over jouw topsportcarrière. Mm-hmm. Maar laten we eerst even een kleine masterclass Paralympisch zwemmen doen. Ik heb namelijk naar alle wedstrijden die ik nu heb gezien super veel vragen over dat Paralympisch zwemmen. En dat doen we even aan de hand van een aantal momenten, hè, die gebeurd zijn. Of een aantal zwemmers. Nou, laten we beginnen met Rogier Doorsman. Hè, wilde jij graag bespreken? Ja, nee, ja, Rogier is een van de beste zwemmers hier op dit toernooi in Tokio. Dus, wat heeft hij ook weer gewonnen? Fris ons geheugen heel eventjes op. Hij heeft tot nu toe gewonnen goud op de 400 meter vrij, goud op de 200 meter wissel. En hij werd vierde op de 100 meter rugroep, wat eigenlijk ook goud had moeten zijn. Ja, want hoe zat dat? Ja, als je blind bent, dan zie je natuurlijk de kant niet aankomen. En, het is een blinde zwemmer. Ja, het is een blinde zwemmer inderdaad. En dan is daar een tapper, die tikt hem eigenlijk met een soort vishengel op zijn hoofd. Ja, want dat moet je even leggen. Want een blinde zwemmer weet natuurlijk niet dat er een kant aankomt. Precies. Dat het eind van het bad nabij is. Ja. En dan staat er iemand met een soort stok met een bal eraan. Hè? Klopt. Een tennisbal. Ja, en die geeft hem een tikje op zijn hoofd. En dat trainen ze ook. En dat is zijn afspraak over gemaakt. Ja. Dan weet de zwemmer vervolgens, oké, ik ben er bijna. Dus dan doet hij daarna nog 1 of 2 slagen. Maar net wat je afspreekt. En dan zet je je keerpunt in. Ja. Maar daarbij vergat hij een slag te maken. Hij draaide te vroeg. Dus hij kwam echt een meter van de kant stil te liggen. En hij zwom terug zelfs, toch? Om de kant nog te... Ja, hij miste de kant. En dan ben je gedisqualificeerd, want je moet die 100 meter afleggen. Ah. Dus hij moest nog snel naar de kant toe zwemmen. Nou, het was een hoop gedoe. En uiteindelijk verspeelde hij daar gouden medaille. Ja. Maar goed, dat was op dag 2 voor hem. En uiteindelijk heeft hij op de 200 wissel revanche genomen. Dus The only real challenge for Doorsman is himself. He's hugging the lane rope to his right to try and keep himself a little straighter. Coming to the wall in world record time here. Surely the Dutch swimmer who is the world record holder, the Paralympic record holder and world champion is going to come home to be Paralympic Games champion as he makes his debut in this event with another gold. You just can't keep this man down. He got his turns right. Maybe a little more speculative at the wall. It looked like his tapper was almost touching him later. Ja, dit keer deed hij het goed. Ja. En er werd hier gezegd, het leek wel alsof de aantappers, ik weet niet of dat een woord is. De tapper, ja. De tapper, zo heet dat. Dat hij hem juist iets later aantikt, hè, zodat hij wel op tijd... Ze zullen het er ongetwijfeld over hebben gehad. Dus maar goed dat het nu goed ging. Heb jij wel zo'n tap op je hoofd gevoeld? Nee, maar ik heb ze wel uit mogen delen, die tapjes. Dus als er dan een keer handen tekort kwamen bij het uitzwemmen bijvoorbeeld. Hè, dat doe je na je race, ga je eventjes uitzwemmen. Dan wilde ik wel eens bijspringen door een maar je blind wilt niet te hard doen, lijkt mij. Nou ja, het ligt eraan. Hè? Oh. Wat, als je een beetje boos bent die dag, dan... nee, dat is een grapje. Maar je moet vooral niet te zacht doen. Want je kan beter een harde tik krijgen van een zacht balletje dan dat je tegen de muur aan zwemt. Ja. Dus dat heb ik nog wel onthouden. Hard slaan. Ja, want ik zag op een gegeven moment ook zwemmers zonder armen. En die moeten gewoon met hun hoofd tegen de kant aan zwemmen. Ja. Dat ziet er niet comfortabel uit. Nee. Ik mis liever twee benen, Roos. Ja, want dat gaat voor jou op. Dat is misschien goed om te zeggen. Nog even over onze Rogier Doorsman. Hij heeft ook wel een zwaar weekend achter de rug wat betreft een beschuldiging, hè? Dat vanuit het Poolse kamp kwam de beschuldiging inderdaad dat hij niet blind zou zijn. Ik vond dat echt een bizar verhaal. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, en hoe dat in Nederland is opgepakt in het nieuws, dat vraag ik me vooral af, weet je wel. Het is overgewaaid uit Polen en hier was het ineens, stond het in het AD volgens mij. Yeah. En vervolgens daar heel veel vragen over gehad. Maar beschuldigingen, prima. Ik denk als je succesvol bent zoals Rogier, dan komen er altijd dat soort dingen langs. Zo blijkt. Maar komt het wel eens voor dat een blinde zwemmer ineens toch niet zo blind blijkt te zijn? Ja, vind ik heel lastig zeggen. Kijk, zoals Rogier, die heeft heel lang wel kunnen zien. En die is dan langzaamaan blind geworden. En dat is nogal anders, hè? Want je hebt bepaalde gewoontes, die zijn er al ingesleten. Dus je weet hoe je je eten moet opscheppen. Als je dan langzaamaan blind wordt, dan kan het wel zijn dat je veel dingen nog vrij natuurlijk kan. Als je blind bent geboren, dan is dat wel echt beter te zien. Dus ik moet zeggen, ja, Rogier kan heel veel zelfstandig. Want dat is waar het misschien mis is gegaan. Dat ze dacht, hey, hij doet wel heel makkelijk. Ja, alles, nee, ja, dat soort, ja, dat is het enige waar je op kan letten. Ik bedoel, je kan niet zien wat Rogier ziet. Dus je kan alleen zien wat Rogier doet. En nou ja, goed, daar zijn die beschuldigingen uit voortgekomen. Alleen, ja, weet je, Rogier moet zich niet gek laten maken. En dat doet hij ook niet. En hij moet gewoon zijn ding doen. En ja, beschuldigingen, prima. Weet je, laat maar komen als ze willen. Rogier, die weet dat hij blind is. En ja. Ja, ik begreep dat zijn vader wel ook in het AD heeft gereageerd. En dat hij zei van ja, weet je, wij kunnen aantonen dat hij maar 1 of 1,5% ziet. En daarbij dragen alle blinde zwemmers, maar dat weet jij beter dan ik, ook ja, precies. Ja, ja, precies. Nou ja, inderdaad, als je de blinde klasse moet allemaal zwarte brilletjes dragen. Voor de zekerheid, zeg maar. Alleen, het is natuurlijk wel zo, als je wel zou kunnen zien, heb je daar bij training wel echt voordeel van. Ten opzichte van iemand die blind is. Ja, want je kan analyses bekijken. Je kan veel makkelijker instructies opvolgen. Je kan kijken naar anderen hoe ze zwemmen. Je kan ja, naar jezelf kijken tijdens het zwemmen. Dat zijn echt wel grote voordelen. Dat zijn wel dingen waar je echt veel informatie uit kan halen. Ja, precies. Ja. Dus het is niet zo van, oh, ze hebben allemaal een zwart brilletje, dus dan is het gelijk. Nee, ja. als je wel zou kunnen zien, en dat kan dus Rogier dus niet, of die kan 1% zien. Hmm. Maar dan heb je er wel voordeel van. Ja. Ja. Zijn de blinde zwemmers ook de snelste? Omdat die natuurlijk verder fysiek niks markeren. Nee, dat zijn niet de snelste. Want je hebt ook nog slechtziend, zeg maar, dus dat is niet blind. Dus die zouden in theorie alweer sneller kunnen. Ja. En je hebt ook nog verstandelijk beperkte die een volledig oké lichaam hebben, alleen waarbij het in het hoofd dus net wat lastiger gaat. Dus die zijn het snelst? Ik denk dat die wel het snelst zijn. Ja. We hebben daar 1 van, hè? Wij Nederland. Team NL heeft daar 1. Mark Evers, bekende Nederlandse Paralympische zwemmer. Ja, groot kampioen. Ja. Oh, ja, vind je dat? Nou ja, hij is in Londen heeft hij goud gewonnen. In Rio heeft hij goud gewonnen. Ja, en hij doet al eventjes mee. Dus voor mij, hoe hij ook traint en hoe serieus hij zijn sport neemt en hoe lang ook al. Hmm. Ja, dan ben je voor mij wel een groot kampioen, zeker. En hij is dus ook de snelste van iedereen. Nou ja, er zijn in zijn klasse mensen nog sneller. Maar in principe van jullie van ons, groep? Ja, ja, dan is hij in principe, hoort hij in ieder geval bij de snelste, laat ik het zo zeggen. Niet op elke afstand natuurlijk, want Mark heeft zo zijn specialisme. Ja. Maar ja, hij is wel een van de snellere, ja. En wat is nou precies zijn handicap? Nou ja, hij heeft een IQ onder de 75. Dan val je in de categorie S14. Dus ja, dat is gewoon afgenomen met een soort van test, IQ-test, denk ik. En, ja. En hij heeft een vorm van autisme, begrepen? Ja, alleen zijn autisme heeft dan weer niks te maken met zijn klasse. Dus dat is gewoon een bijkomstig handicap. Is misschien een groot woord, maar wel een bijkomstig puntje. Wat vind je ervan dat deze klasse categorie ook bij de Paralympische Spelen uitkomt? Nou, ik weet dat die klasse zelf, de zwemmers daar, heel blij zijn dat ze bij ons, nu klinkt het alsof ik nee, maar in ieder geval bij de Paralympics mee mogen doen. Dus zijn zij heel blij mee, want anders is het de Special Olympics. Of de, ja, want dat is natuurlijk voor mensen met een... Ja, alleen daar zitten ook, zeg maar, heel veel zwemmers met echt wel syndroom van Down. Wel echt dat soort types. En dat is helemaal niet erg. En dat gun ik ze ook, alleen de klasse S14, dat zijn wel meer topsporters. Dus qua beleving past dat wel meer bij de Paralympics. Yeah. En ja, ik heb zoiets, ik gun iedereen zijn plezier. En waarom zou ik er iets op tegen hebben? Ik ben niet goed ingevoerd. Dat ik dan denk, ja, de Paralympische Spelen is voor mensen met een fysieke beperking. Niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou ja, dan zit je er helemaal naast, Roos. Want het is dus ja, ook voor... Ja, dat heb ik mij even verteld. Dat ja. Ja. Laten we ook even luisteren naar Bas Tak, een andere Paralympische zwemmer. De roomie van Mark Evers en de coach van hem. Ook al is hij nu misschien niet de absolute topfavoriet, wel ontzettend hard voor heeft gewerkt. En dat hij hier dus nog steeds gewoon heel enthousiast rondloopt. En die energie, die straalt ontzettend af op iedereen. Als je zo lang in het team zit en je kan afzien en je kan heel hard trainen, ja, dan trek je dat ook een beetje naar je toe. Dus dan word je ook een voorbeeld voor jonge gasten die gewoon moeten leren trainen. Dus hij is heel belangrijk. Ja, je hoort het. Ja, ja. Nee, ja zeker. Ik herken Mark hier wel in als ik zo de omschrijvingen hoor. Ja. Want hij traint heel hard. Hij is altijd Ja. Positief? Of, Nou, hij is niet altijd positief. Oh. Want hij kan ook heel boos zijn als het niet gaat zoals hij wil. Of als hij een minder goede training heeft. Maar hij werkt wel altijd hard. En hij weet wel heel goed zwemmen altijd op één te zetten. En dat is voor jonge sporters wel heel fijn om te zien. Hè? Want je hebt ook gewoon je voorbeelden nodig. En Mark is er absoluut één van. Jij is echt een voorbeeld voor de jongeren. Gewoon. Nou ja, voorbeeld toch in zekere zin wel. Ja. Laten we het succes van Chantalle Zijderveld bespreken. Mm-hmm. Wat wilde je over haar kwijt? Nou, wat Chantalle doet op deze spelen is vrij uniek. Ze heeft namelijk tot nu toe 4 afstanden gezwommen. 4 keer de finale en 4 keer een medaille. En ja, dat heeft ze op allerlei verschillende afstanden en verschillende slagen gedaan. En nou ja, dat is ten eerste al echt heel knap. Zullen we dat eventjes haarzelf ook laten vertellen? Zeker. Ja, Janke! Ja. Het was echt letterlijk de enige medaille die ik nog miste. Dus ik heb nu het hele rijtje compleet. Wereldgoud, zilver, brons. Europees goud, zilver, brons. En nu ook Paralympisch goud, zilver, brons. Ja, dit was toen ze net goud won. Hè? Mm-hmm. Ze heeft alles. Ze heeft alles. Ja. Ja, super knap. Ja. Wat is haar handicap? Ze mist haar rechterhand. Ja, dat is het. Ja. Dat is ook het fragment wat we aan het begin van de uitzending even hoorden. Ja. Zij missen dus goud doordat ze verkeerd aan... Zij mist dus haar rechterhand. En bij de 50 meter vrije slag kwam ze 400ste achter de nummer 1 terecht. Alleen is typisch Paralympisch. Ja, want ze kwam dus uit met haar rechterarm en daar mis je dus die hand. Ja, en dat kan echt wel 400ste zijn. Dus dat vond ik wel heel typisch voor de Paralympische Spelen. Dat je dus verkeerd uitkomt en dan op 400ste goud mist. Maar dat doet gewoon een beetje pijn, toch eigenlijk? Nou ja, zij was er heel blij mee. Want ze had niet per se rekening gehouden. Of ze had niet echt een kleur in de hoofd van ik moet goud halen. Ik wil gewoon racen daarop. Want door haar 100 schoolslag was echt goud. Dat moest. En de rest wilde ze gewoon... ik had in mijn... Mijn analyse die avond had ik wel gezegd... ja, ik snap dat ze blij is met zilver... maar dit had in mijn ogen gewoon goud moeten zijn. Maar het is wel nog ingewikkelder voor zo'n topsporter... dat je ook nog daar... dus je moet en alles doen wat een valide atleet zwemmer ook zou moeten... maar dan moet je ook nog rekening houden dat je... misschien goed uitkomt met je... Nou ja, er komen gewoon wat extra dingen bij kijken. Ja, in dit geval is het uitkomen met je goede arm. Dat is voor Chantalle een extra dingetje. Nou ja, met Rogier is het dan de keerpunten die hij niet ziet aankomen. Hmm. Dus ja, inderdaad, het vraagt wel wat van de zwemmers. Ja. Ik vroeg me af, als je een hand mist... kan je dan niet gewoon met valide zwemmers meedoen? Nee, dat is echt onmogelijk. Ja, nee, dat is gewoon onmogelijk, want het is... echt een groot verschil, want je pakt echt wel veel water met je hand. En daarbij, veroorzaakt ook een beetje disbalans tussen je linkerkant en je rechterkant. Want met links kun je dus meer water pakken. Yeah. Dus moet je allemaal compenseren met de rest van je lichaam. Ja, en dat kan Chantalle supergoed. Maar meedoen met de Olympische Spelen of wat dan ook, dat wordt wel lastig. Maar als je dan een soort kleine prothese... Zwemmen is zonder hulpmiddelen. In de training zou het mogen, maar in het zwembad is het een hele pure sport. Ook zowel Olympisch als Paralympisch. Je moet het doen met wat je hebt. En wat zijn voor jou dan fysieke uitdagingen? Of wat anders is? Nou ja, toen ik nog zwom was het natuurlijk... ik miste dan een goede beenslag, hè, want ik miste dan mijn voeten. Wat mis je dan? Nou ja, goede keerpunten, goede start, goede liggingen in het water... doordat je normaal met je benen nog een beetje kan sturen. Überhaupt snelheid door je beenslag. Dus dat. En daarbij moet je slim gaan nadenken over hoe je dat gemis... zo goed mogelijk kan compenseren. Ja. Je laatste moment ook een beetje bij het verdriet. We hebben nu alle successen, maar toch de succes eventjes zijn we langs gegaan. Tim van Duren is een van jouw beste vrienden. Ja. Net niet succesvol. Nee, die werd vierde en dat scheelde maar 700ste van de nummer 3. Dus daar baalde ik wel een beetje van. Daar baalde jij ook van, ja. Ja, ze hadden het gefilmd, hè, dus iedereen kon zien hoe erg ik daarvan baalde. Maar is gewoon... Maar jij weet het, hoe... afschuwelijk een vierde plek kan is. Zijn. Hè? Ja, in Rio werd ik ook vierde op 1400ste. Is ook echt heel weinig natuurlijk. Dus ik begrijp die pijn wel. Ja. Dus goed om daar ook eventjes bij stil te staan. Ja, nee, absoluut. En ja. Wat dat betreft fijn dat ik Tim daar een beetje in kon helpen. Maar heb je gedaan, ja? Ja, nee, ja, we hebben wel gewoon veel contact. Vooral via de app spreken we elkaar veel. En, maar wat zeg je dan op zo'n moment? Nou ja, ik zeg vooral dat ik wel echt heel erg trots op hem ben. Ja, en ja, dat ik van hem hou en lieve dingen. Ja. Dus nee, ja, dat wat. Want dat kan je wel gebruiken dan? Of wil je dan eigenlijk niks? Hoe was dat voor jou? Ik leefde toen een beetje in een roes. Ik wist dat heel veel mensen van alles wilden zeggen tegen mij. Maar ik, diepe zucht was want het bij mij. Want wereld vergaat een klein beetje. Nou ja, wereld vergaat. Het is, je moet het een beetje bevatten. Hè? Want het is ook iets waar je 4 jaar, ja, eigenlijk misschien wel 8 jaar naartoe werkt. En dan is dat ook voorbij. En dan heb je je kans gehad. En dan moet dat een beetje indalen. En dat had ik even nodig. En een dag later moest die knop ook weer om. Want ik werkte ook naar de estafette toe. En nou, dat heeft Tim nu ook precies hetzelfde. Dus misschien is dat ook wel fijn. Dat er nog wel een race op je staat te wachten tijdens zo'n toernooi. Dat je echt wel je zinnen weer moet verzetten. Ja. Ja. Simon, ik heb jou gevraagd, net als aan al mijn gasten, om muziek mee te nemen. Die iets zegt over jouw heden, verleden en toekomst. Ja. Laten we beginnen met het heden. Oké. Okay. Weet je nog welke je daarvoor had gekozen? Het heden was volgens mij I Will Survive, is het niet? Nee. Oh. Fout. Nee, nou, het zijn maar niet fout. Dat mag ook hoor. Nee, ik heb hier staan Metallica. Ik zou dat toch iets meer bij het verleden doen. Heb ik dat verkeerd doorgegeven? Nou, weet niet. Het maakt ook niet uit, maar we gaan het gewoon even... Waarom deze? Welke? Metallica. Met Enter Sandman. Ja, Metallica. Nou, ja. Dat luisterde ik altijd in de voorstart. Dus voordat ik naar het startblok ging voor een belangrijk toernooi... moest ik mezelf een beetje gek maken. En dat deed ik onder andere met muziek. Dus ik was... altijd lekker in mijn eigen wereldje, zeg maar, vlak voordat ik op moest. Ik was mezelf een beetje aan het ophypen, zeg maar. En daar past deze muziek wel bij. En ik dacht ook, als ik dan toch 's nachts op de radio ben... dan zorg ik ook maar dat de mensen een beetje wakker kunnen ook blijven. Ook even ophypen. Ja, toch? Yeah, ja, en voor onszelf. Never land. Yeah. Metallica, Enter Sandman. Miss Paralympics. Hier bij mij in de studio. Jouw, ik wilde net zeggen, Mark Evers, hoor jij mij? Ik wilde zeggen, ik zit hier bij jou. Ja, ik hoor je. Ik heb hier een oud collega van jou in de studio. Simon Boer. Hey Simon. Hey, oude man. Fijn, Mark, dat we jou eventjes kunnen bellen. In Tokio. En ja, we hoorden al net dat jij een van de meest ervaren zwemmers bent van Team NL. Ja, dat zeggen ze. Ja, ik heb al, dit is al mijn derde keer al. Dus, voel je ook een beetje de meest ervaren van het stel? Ja, op sommige momenten wel, ja. Wanneer is dat bijvoorbeeld? Nou ja, dat anderen heel nerveus zijn voor een race. En dat je dan dat zelf, omdat je het vaker gedaan hebt, wat makkelijker mee om kan gaan, zeg maar. Ja, kan je ze dan daar een beetje in helpen ook? Ja, sommigen hebben hun eigen manier, hè. Dus de enige advies die ik ze kan geven, dat je ervan moet genieten, zeg maar. En dan, dat is vaak het beste. Als je gewoon heel, heel rustig blijft, dan kun je pas hard zwemmen, zeg maar. Als je jezelf rustig kan houden. Ja. Hey, maar je houdt ze wel een beetje onder controle daar, Mark. Ja, hoor. Of moet ik ingrijpen? Nee, je hoeft niet in te rijden. Oké, dan is het goed. Mark, je hebt al 3 keer uit mogen komen afgelopen week. En vandaag, of nou gisteren moet ik zeggen, gisteren nog werd je 8e op de 200 wissel. Nu nog 1 wedstrijd te gaan. Verloopt alles volgens plan, volgens jouw wens? Absoluut niet. Absoluut niet? Nee. Wat is er aan de hand? Zeker niet. Nee. Nou ja, ik zwem wat paar afstanden boven mijn tijden. En ik ben ook gewoon niet... niet helemaal tevreden over. Ik zal liegen als ik zeg als ik tevreden zou zijn over het toernooi. Nou, dat ben ik niet. Absoluut niet. Kijk, als jij als je een persoonlijk record hebt, dan heb ik ook nog iets van, dan heb ik er vrede mee. Maar nu vind ik ook niet hoe het toernooi loopt. Vind ik het niet dat het toernooi echt goed loopt, vind ik. Nee, en heb je een idee waardoor dat komt? Ik weet het zelf ook niet. Dat is ja vaak juist het lastige. Ja. Nou, hij is wel direct. Dat heb ik je gezegd, hè? Pure jongen. Heel goed, precies. Mark. Precies. Ja. Ik zeg gewoon hoe ik denk. Dat doe je goed. Die voetbal, als ik soms hoor hoe de voetballers praten, dat zijn net de etalage voor. Die spreken gewoon hoe ze geleerd hebben. Ja, en ik zeg gewoon hoe ik denk. In zo nettere woorden, zeg maar. Omdat. Nette woorden. Je bent scheldend op nationale televisie geweest, Mark. Ja, ik wil net zeggen, ik hoorde jou in een interview voor Tokio zeggen dat je een moment had dat je wilde stoppen. En dat je zei, met die kutsport, quote, aanhalingstekens sluiten. Dat was ook gewoon zo. En op dat moment was dat ook gewoon zo. En het is ook gewoon, als het gewoon niet loopt wat je wil en dat al jaren, ja, dan word je... gewoon gefrustreerd, ja, dan krijg je dat. Maar dan is dit toernooi helpt dan niet zo erg misschien? Dat is eenmaal zo helaas. Dat moet ik wel accepteren. Maar Markie, je hebt natuurlijk in Londen en in Rio goud gehaald. En op een gegeven moment word je ook een dagje ouder, hè? Dat merk jij ook. En daar wil je niet aan toegeven, dat snap ik. Maar we weten allemaal dat je er alles voor doet. Aan de ene kant snap ik het ook wel. Ja. Ene kant snap ik het ook wel, maar het is gewoon ook gewoon vervelend. Want weet je, ik kon vroeger als kind al niet tegen mijn verlies. En dat komt wel soms wel voor sommige momenten wel eens terug. Nou, dat heb ik nooit wat van gemerkt, Mark. En Mark, jij draait al jaren mee, hè, in de top van het Paralympisch zwemmen. Je hebt al 5 Paralympische medailles op jouw naam, waarvan ook 2 gouden. Hoe probeer je nu toch dit toernooi nog een beetje overeind te blijven? Ja, gewoon verder gaan, niet te veel over nadenken en op naar de volgende afstand. Dat is het beste wat je kan doen. Ja. Weet je al hoe jouw topsportcarrière hierna uitziet? Of moet het daar nog even niet over hebben? Geen idee, echt niet. Dat moet ik eerst... Eerst neem ik nog vakantie naar het toernooi. En dan heb je ook de tijd om even alles te relativeren. En dan kun je pas echt reële oordelen. Wat willen we nou... Heb je nog behoefte aan advies van Simon, nu die hier toch is? Ja, voor mij mocht hij het doen. Ja. Nou, Simon? Nee, ja, wat je zegt, eerst lekker vakantie. Want ja... Als nee, je eerst die wedstrijd donderdag. Ja, tuurlijk. Eerst die wedstrijd donderdag. Maar met betrekking tot de keuze moet je daar nu inderdaad niet mee bezig zijn. En nou ja, Mark weet precies wat hij moet doen om hard te zwemmen. En daar hoef ik hem geen tips over te geven. Maar ik weet wel dat we elkaar in de vakantie vast nog wel een keertje gaan spreken. Dankjewel, Mark Evers. Paralympisch zwemmer, zet hem op donderdag. We gaan jou volgen. Dankjewel. Doei, jongen. Doei. Miss Paralympics. Bij mij in de studio Simon Boer, voormalig Paralympisch zwemmer. Simon, hoe kwam jij eigenlijk in aanraking met het zwemmen? Nou, ik vond vroeger zwemles gewoon heel leuk. Ik heb dat gedaan bij een revalidatiecentrum volgens mij. Omdat ja, natuurlijk gewoon bij de reguliere zwemles was wat lastig. Als je natuurlijk gewoon geen voeten hebt. Ja, want hoe komt dat? Ik ben geboren met het FFU-syndroom, zo heet dat. En dat is eigenlijk zijn er wat complicaties dan tijdens de zwangerschap van mijn moeder. En nou ja, als gevolg daarvan ben ik geboren zonder kuit en hielbeen. En ook een misvormd voetje daardoor. Als dat logisch klinkt. En toen ik 1 jaar oud was, toen hebben mijn ouders besloten van nou ja, het lijkt ons beter in samenspraak met de doktoren natuurlijk van om het te amputeren. Hmm. En ja, sinds ik 1,5 ben, loop ik op protheses. En dat is dus hoe ik aan mijn handicap kom. Yeah. En het zwemmen, omdat ik het zwemmen dus heel leuk vond bij het zwemlessen, ben ik dat gewoon blijven doen. En in eerste instantie bij een club voor aangepaste zwemmers. En later gewoon met de valide. En vervolgens ben ik een keer opgevallen bij de bondscoach destijds, Mark Faber. En nou ja, die zei, kom maar lekker met ons mee trainen. Yeah. En nou ja, de rest is... is geschiedenis. Ja, wat is jouw, nou ja, waar ben je het meest trots op wat jij bereikt hebt met zwemmen? Meest trots ben ik dat ik 2 keer achter elkaar Europees kampioen ben geworden. Dat was in 2014 en in 2018. Dat is uiteindelijk, ja, doe je topsport om te winnen. En dat zijn 2 eindtoernooien die ik heb gewonnen. Dus daar was ik super trots op en ben ik nog steeds super trots op. En die Paralympische Spelen? Nou ja, daar ben ik heel blij met de ervaring. Maar ik heb daar op 1400ste medaille heb ik daar verspeeld. Dus uiteindelijk in Rio, ben ik daar, hè, was dat? Ja, uiteindelijk ben ik daar niet het meest trots op. Omdat ik op sportief vlak daar niet het maximale eruit heb gehaald. Hmm. Maar het is natuurlijk wel een ervaring waar ik toch wel heel blij mee ben. Ja. Ja. Je zou ook naar Tokio gaan, hè? Dat was je oorspronkelijke plan. Ja, dat was in eerste instantie het plan, ja. Alleen, ik merkte al in 2018 dat mijn motivatie, denk ik, iets minder werd. Of ik kon het gewoon minder goed opbrengen om elke dag weer gewoon 4-5 uur lang te trainen. En ik merkte dat mijn lichaam daar ook steeds minder zin in had, zeg maar. En toen heb ik in 2018 besloten om toch gewoon door te gaan tot Tokio, omdat ik echt per se naar de Spelen wilde. En toen werd dat op een gegeven moment, toen corona... de wereld overnam, zeg maar, werden de Spelen ook in eerste instantie gecanceld en eventueel uitgesteld. En dat was voor mij het keerpunt dat ik dacht, ja, ik kan niet nog 1 jaar langer iets doen waar ik niet meer 100% voor wil gaan. En ja, dat was een vervelende keuze om te maken, maar ik denk als je het weet, dan weet je het. Wanneer ja, je was stoppen. Dat zo? Ja, dat was het moment voor mij om te zeggen, dit kan ik niet nog 1 jaar langer doen. Dus dat was heel jammer, omdat je een bepaald doel hebt. Alleen, ik denk als ik op die manier was blijven trainen, dat ik in Tokio mezelf alleen maar had teleurgesteld. En daar wil ik mezelf ook voor behoeden. Ja. En jouw kritiek op het klassificatiesysteem, heeft dat nog een rol gespeeld in jouw keuze om te stoppen? Nee. Ik heb het natuurlijk wel gezien, hè, want die klassificatiesysteem, ik heb me een aantal keer best wel kritisch uitgelaten over hoe dat nu gaat. In de Trouw vorig jaar. Ja, in de Trouw is dat begonnen en nu bij de NOS wordt dat ook best wel, tenminste zelfs in het 8-uur-journaal geweest. Dus dat wordt best wel opgepakt, zeg maar. Want vertel nog even wat precies jouw bezwaar is met dit huidige systeem. Mijn bezwaar is dat het systeem heel erg verouderd is en daardoor ook niet meer eerlijk, zeg maar. Omdat de belangen bij het zwemmen, bij het Paralympisch zwemmen, zijn enorm gegroeid. Hè. De financiën zijn groter geworden, of de bedragen zijn groter geworden. Mm. De commerciële oogpunten, sponsordeals, dat soort dingen. En dan merk je gewoon dat sporters steeds verder willen gaan om in een voor hen zo makkelijk mogelijk klasse te komen. Dus ze stellen zich meer aan, zodat ze sommige sporters, daar ben ik van overtuigd, die doen dat met opzet. Andere sporters die doen dat niet met opzet, maar komen ook in de verkeerde klasse. Het systeem van klassificeren klopt niet meer. Het is te veel, het is te amateuristisch. Maar zou je een voorbeeld kunnen noemen van wie dan in welke... Nou ja, bijvoorbeeld bij mij in de klasse. En nogmaals, dit was niet de reden voor mij om te stoppen, hoor. Maar het wereldrecord was op een gegeven moment een 16-jarige Colombiaan, waar ik niet aan kon zien wat zijn handicap was, behalve dat hij iets kleiner was. Maar het was verder geen... Hoe noem je het? Iemand met... iemand die echt klein is, zeg maar. Ja, dwerggroei. Dwerggroei, ja, dat had hij niet. Maar hij was wel wat kleiner. En toen hij 16 was, toen kwam hij ineens uit het niets. En toen zwom hij 10 seconden van het wereldrecord af. In één keer? Ja, en... Als je bij zwemmen 10 seconden van het wereldrecord afzendt op 100 meter, dan kun je je afvragen of dat wel klopt. En als je dan ook nog eens kijkt naar dat je niks kan zien aan hem. En dat je geen inzicht verder hebt in wat dan ook. Ja, dan ga je wel afvragen of het klopt. En ik heb zelfs gewoon met classifiers, die mensen die keuren, heb ik gesproken. En die zeiden ook van er kloppen dingen niet. En weet je, het is algemeen bekend dat het niet helemaal klopt. Tijd voor verandering. En hoe dan? Ja, hoe dan? Dat is een vraag. Als ik het wist, dan had ik het je verteld. En dan was het hele probleem opgelost. Maar ik denk dat het belangrijk is om het professioneler te maken. Dus ik zou het meer wetenschappelijk aanvliegen. En niet op gevoel van een classifier. Want dat zo gaat het nu. Hè? Ja. Er wordt gewoon gevoeld hier en daar naar spierkracht. Dan zeggen ze, geef eens tegendruk met je arm bijvoorbeeld. En op die manier kan je vals spelen. Ja, tuurlijk. Dan kun je gewoon doen alsof. En ja, ik ben benieuwd of er... misschien is er wel een universiteit ergens op de wereld die hier een bepaalde studie van kan maken en daar een heel protocol uit kan persen. Dat het in ieder geval eerlijker wordt. En topsport is niet altijd eerlijk. Hè? Ook bij Olympisch niet. Niet iedereen heeft hetzelfde lichaam. Mm. Dus ik zeg ook niet, de sport moet helemaal gelijk. Maar de sport moet eerlijker dan. En wat krijg je dan? Of wat krijg je dan juist niet? Nou ja, ik hoop dat je dan zoveel mogelijk mooiere races krijgt. In plaats van dat je al op voorhand weet wie er gaat winnen. Ja. Dat zou het allermooiste zijn. Want dat is nu het geval soms. Nou ja, soms wel. Weet je, ik doe hier de Paralympische zwemsport wel tekort mee hoor. Want heel veel klassen zijn ontzettend spannend en klopt het wel allemaal. Mm-hmm. Maar ja, er zijn er ook best wel veel die niet kloppen. Ja, en dat moet beter. Naast dat er ook dat het een beetje onoverzichtelijk is. Zoveel zwemklassen. Ja, nee, daarom. Ik vind ook dat je op de Paralympische Spelen minder nummers moet gaan zwemmen. Hè? Want elke klasse heeft ook weer verschillende nummers. Dus het wordt... Hoeveel zijn het ook weer? Ja, het ligt eraan. Maar je hebt in ieder geval 14 klasses. En dan heb je natuurlijk nog 4 verschillende slagen. Nou ja, en daar dan wordt het wel heel veel, zeg maar. En dan heb je ook nog de wisselslag. Je hebt nog estafetten. Dus ik zou iets meer gaan voor iets minder nummers en meer dichtheid. Ja. We gaan naar muziek. We weten eigenlijk niet meer precies of het nou heden verleden is. Dus we laten dat maar een beetje gaan. Ja. Maar ik dacht, laten we I Will Survive... Laten we dat maar doen. Ja. Ja. Waarom deze? Van Gloria Gaynor? Klopt, ja. Het heeft een aantal redenen. Ten eerste is het een van de lievelingsliedjes was het van mijn moeder. Mijn moeder is inmiddels overleden. Dus dat is wel een hele fijne herinnering dan. Dat is toch een opgewekt nummer. En ik denk dan met veel positieve herinneringen terug aan haar. Daarbij is het ook een deuntje dat ze zingen in de Kuip als Feyenoord heeft gescoord. En ik ben groot Feyenoord-fan. Dus die twee dingen passen daar heel goed bij. En daarbij... Sinds ik gestopt ben ik best wel een beetje zoekende van wat ik nou wil. Hè, op zoek naar een nieuwe passie, zeg maar. En dan denk je wel eens van, gaat dat nog wel komen? Is er nog wel iets wat ik goed kan en wat ik leuk vind? En dan zetten we Gloria even op en dan kunnen jullie lachen. Ja. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I Will Survive van Gloria Gaynor. Miss Paralympics. Simon Boer, oud-Paralympisch zwemmer. Ik las dat zwemmen jou ook een beetje door moeilijke tijden heeft gesleept, hè? Ja, nee, ja, zeker. Zwemmen is, zeg maar, ik heb net verteld dat ik in 2018 een beetje achterkwam dat ik het niet meer zo leuk vond. Maar dat betekent niet dat het me heel veel heeft gebracht en dat het voor heel, heel lange periode in mijn leven echt mijn alles was, zeg maar. Dus ja, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad met het overlijden van mijn moeder. Er kwam een best wel lang ziektebed, ging daaraan vooraf. En mijn broer, hoe oud was jij toen? Ik was toen ze ziek werd, was ik denk ik 17. En ik woonde samen met mijn broer bij mijn moeder thuis. En ja, dan wordt ze ziek en dan heb je ineens ook een stukje zorg. Ja, die je moet dragen samen met mijn broer. En mijn broer heeft dat, ja, heeft daar wel echt het voortouw in genomen. Maar goed, het zwemmen hield me daar wel doorheen. Want je hield wel je structuur. Ook al voelde je je slecht, je moest blijven zwemmen. Of je moest, je, ja, dat deed je. Want dat was wat ik deed, weet je wel. Dus het, dat gaf me heel veel structuur. En ook na haar overlijden, ja, is dat me altijd wel heel goed. Heeft me dat altijd wel heel, heel goed gedaan. Omdat je ook, ja, mijn teamgenoten waren ook mijn vrienden. En ja, iedereen om me heen heeft me daar echt wel doorheen gesleept. En ik merkte ook toen ik stopte met zwemmen dat ik eigenlijk dat ook wel met mijn moeder wat, ja, toch wel nog een beetje moest verwerken, merkte ik. En dat het zwemmen het ook wel een beetje heeft weggestopt. Oh ja? Ja, ik merkte wel, als je dan in een periode komt dat je wat meer zoekende bent en wat onzekerder bent hier en daar. Hè? Want ja, ja, weet je, wat moet ik nu? Weet je wel? En dan, hele leven. Je, ja, en dan had ik wel het heel fijn gevonden als er een moederfiguur, in dit geval gewoon mijn moeder, er was. En misschien had je ook wel met haar willen bespreken. Ja, wat absoluut. Je moest doen met en af en toe gewoon horen dat, dat je moeder trots op je is. Ja, dat zo simpel kan het soms zijn. En ik kan er altijd heel goed over praten en ik kan er heel analistisch naar kijken, zeg maar. Mm. Echt analist, nee. Maar dat betekent niet dat het af en toe ook wel eens ontzettend vervelend is. Ja, ja, want dus, je bent pas een jaar gestopt eigenlijk, hè, met zwemmen. Ja, anderhalf jaar nu. En ja, ja, dan is, ja, verandert je leven gewoon heel erg. Hè, want het was ook je sociale leven. Dus je moet, nou ja, toen kwam ook de hele lockdown. Dus dan zit je alleen in je appartementje van 65 vierkante meter. Alles vanuit huis. Maar goed, dat is dan even wennen. En, maar toen heb je nog even een extra knauw gekregen? Nou ja, extra knauw. Toen dacht ik meer van, toen was ik me wat bewuster van het feit dat ik mijn moeder miste. Ja. En ja, dat vond ik op zich. Aan de ene kant is dat natuurlijk een verdrietig verhaal, kan ik me zo voorstellen. Aan de andere kant vond ik dat ook wel fijn. Dat ik dacht, ja, terecht ook dat ik mijn moeder mis. Dat heeft ze wel verdiend. Dus ja, ja, zo zit het een beetje op het moment. Dus nou ja, elk moment dat ik dan, als je vraagt een liedje, nou ja, dan moet ik gewoon iets waar ik mijn moeder ook blij mee had gemaakt draaien. Dus, en dat is iets blijs, hè? Want je zei net, ik word er vrolijk van. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien ook ingewikkeld of verdrietig ja, is. Om nou ja, mijn moeder is super positief. Ook in haar sterfbed, zeg maar, was zij nog steeds heel positief. En ja, weet je, ik zeg dan niet dat het alleen maar altijd positief moet zijn. Maar als ik kan kiezen, dan liever positief dan negatief. En als het wat verdrietig is, dan ben ik ook liever alleen. Ja. Ja. Dus, was zij betrokken bij jouw zwemcarrière? Enorm, ja. Ja, zij is echt de reden dat ik heb kunnen doen wat ik heb gedaan. Gewoon, en dat begon vroeger met het stimuleren om te gaan sporten, het wegbrengen naar wedstrijden. Maar het ook altijd trots zijn op mij als ik. En dat frustreerde mij wel eens. Want dan had ik een slechte race gezwommen. En dan zei zij, ja, super goed gedaan, Simon. Ik ben super trots op je. En dan dacht ik echt, hou je mel, jongen, weet je wel. Yeah. En achteraf gezien kijk ik daarop terug en dan denk ik van, ach, wat een schat, weet je wel. Altijd trots. En dat is iets wat ik ook gewoon naar mijn eigen kinderen, mocht ik die ooit krijgen, wil vasthouden. Gewoon trots zijn, weet je wel. Trots zijn op je kind. En of het nou goed resultaat is of slecht resultaat, dat heeft bij mijn moeder nooit uitgemaakt. En ja, dat is heel fijn. Ja, ja, ook al zwem je 700ste van een derde plek af. Ja, was het ook nee, ja, 14 in mijn geval. Ja. Dan, oh ja, nee. Maar dat had zij heel, want ze was er toen al niet meer. Maar dat het heel goed gevonden, ja. Ja. Is het, ik kan me ook voorstellen dat je dat zwemmen misschien ook een beetje aan haar gerelateerd is, hè, met al deze herinneringen. Ja. Je bent nu gestopt. Uh-huh. Is dat dan ook ergens ingewikkeld? Nee. Want wat ik zeg, mijn moeder was altijd wel trots. Dus als ik zou stoppen, dan had ze dat prima gevonden. Ja. Nou, in dit geval vindt ze dat prima. Als ik glazenwasser wil worden, zou ze net zo trots zijn als ik minister-president zou zijn. Dus wat dat betreft ben ik heel vrij in mijn keuzes. En nou ja, verder, die herinneringen zijn niet per se alleen maar gekoppeld aan mijn moeder. Ik heb ook nog heel veel herinneringen daarbuiten, buiten het zwemmen om aan haar. En ik koester ze allemaal, ja. We gaan naar het Audiomuseum. En dat heeft toch ook met het verhaal wat je nu vertelt te maken. Het Paralympisch Audiomuseum. Schitterend gedaan door Esther Vergeer. Ze doet het opnieuw. Malou van Rijn, the queen of the track. Marvelous again. Jetse plat en hij doet het rustig aan. Er staat helemaal niemand anders op de foto, want hij had een enorme voorsprong op nummer 2. Melinda Cody Pepper in lane 4 is now into the lead. She's one full stroke for the finish and she takes goal. Ja, we leggen deze 2 weken een Paralympisch Audiomuseum aan. Welke mag er wat jou betreft bij? Ja, nou ja, ik ben zo vrij geweest om een audiomoment van mezelf te kiezen. Ja. Nee, dit was in 2014. Toen werd ik voor het eerst Europees kampioen. En op dat moment lag mijn moeder al wel echt op sterven is een groot woord. Maar het was wel van, het kan elk moment misgaan. En toen is er door de KNZB en in samenspraak met mijn broer, met mijn familie en de KNZB hebben ze voor haar geregeld, want het EK was in Eindhoven, dat zij een plekje kreeg op de tribune. En ja, daar heeft zij nog mijn allerlaatste, of tenminste, dat was haar allerlaatste race die ze van mij kon zien. En dat was dat ik voor het eerst Europees kampioen werd. Dus ja, ik werd helemaal gek gewoon van emoties, dat ik alles kwam daar samen en mijn sportieve succes en een soort eerbetoon aan mijn moeder. Ja. En dat was, als ik daarop terugdenk, dan is super mooi. Ja. Dat is bijzonder. Ja, je maakt ook een soort hartjebeweging. Ja, het was al zo. Ik werd 's middags ziek. Ik moest overgeven. Kunnen de zenuwen zijn geweest, kunnen de spanning zijn geweest. Maar ik bleef ziek en ik werd ook koortsig. En ik dacht, ik moet die finale nog zwemmen. En mijn moeder zit op de tribune. Ja. Dus ik denk, wat ga ik nu doen dan? Want ik moet hem winnen, klaar. Ik kan mijn moeder niet hier op de tribune hebben zitten en niet winnen. Dus helemaal gek in mijn kop, joh. Ik heb mezelf helemaal gek gemaakt in de voorstart. En toen op het blok en in het water. Uiteindelijk er wel een, met een inhaalrace nog een gouden plak kunnen halen. Dus, laten we luisteren. A silent ball coming away now from the early leader, Herenko. It's going to be gold for the Netherlands. Simon Boer takes it in 120.33. Simon Boer, well, he is pleased with that one. He was the favorite. Nou, de commentator werd ook helemaal gek. Mooi om die herinnering te hebben. Zeker, ja, die pakt ze niet meer af. Dankjewel, Simon. Wat fijn dat je hier was. We gaan tot slot luisteren naar jouw plaat. En we weten dus niet precies waar die over gaat. Nee. Maar goed. Ik ga er een uitleg bij geven. Ja, precies. Nou, welke is het? Het is André Hazes. Ja, ja. Hazes is de basis. Nee, het en waarom verhaal deze? Ja, ik ben in mijn zwemcarrière, ik was soms gewoon het half jaar in het buitenland. En ik wil niet zeggen dat ik heimwee had, maar als ik een week van huis was, dan wilde ik ook alweer terug. Maar ja, soms waren we wel eens een maand in het buitenland. En dan was André Hazes was wel een beetje, thuis. Een beetje thuis. Weer Nederlands, een beetje weer lekker. Gewoon boerenkool met worst, zeg maar. Dat gevoel krijg ik erbij. Ja. En verder vind ik André Hazes de allergrootste zanger die Nederland gewoon ooit heeft gehad. En die moest erbij. Klaar. Dankjewel, Simon. Yes. Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas, dit is waar, je moet maar denken, dat jij straks gaat beseffen